राम। श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज। फाल्गुन शुक्ल प्रतिपदा विक्रम संवत 2056 7 मार्च सन 2000 सायं लगभग 4 बजे। मुरली मनोहर धोरा भीनासर बीकानेर। राम। बोलो क्या सुना है। नजीब आ जाओ भाई, बीच की जगह काम में ले लो तो पिछड़ी जगह लोगों ने बैठने के लिए मिल जाए। बोलो क्या सुना है। पराकृत नवबंधम परम ब्रह्म निराकृत सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंद तुलम् प्रपन्न पारिजाताय तोत्रनेत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनम् देवकी परमानंदम कृष्ण वंदे जगद्गुरु। वंशी विभूषित करवधीरदाभात पीतांबरा धरुण बिंब फलाधरोषात पूर्णेन्दु सुंदर मुखात अरविंद नेत्रात कृष्णात परम किमपि तत्वमहं न जाने। हरि ओम नमो परमात्मने नमः। श्री गोविंदाय नमो नमः। श्री गुरु शरण कमलेभ्यो नमः। महात्म्यो नमः। सर्वेभ्यो नमो नमः। बोलो आप भाई बहनों से हैं, कहना ये है कि आप मेरी बात पे ध्यान दें और उसको मनन करें, विचार करें, केवल सुनकर के न छोड़ें। केवल सुनने से बात याद नहीं रहती, हृदय में बैठती नहीं, और मनन कर छोगे तो हृदय को छोड़ेगी नहीं, चप जाए। क्यों? अपने कल्याण की बात है। भूखे को अन्न बहुत अच्छा लगता है, प्यासे को जल बहुत अच्छा लगता है। ऐसे आपके इस विषय की प्यास लगे, इस विषय की भूख लगे तो मेरी बातें बहुत अच्छी लगेगी। ये भूख नहीं लगे तो भाई अच्छी नहीं लगेगी। तो भूख लगे तो आपको अच्छी लगे। अरे मेरे मन में है समझाने कहने की, मेरी आदत है। कोई समझना चाहे तो समझाने के लिए मेरे मन में उत्साह होता है, सुनना चाहे तो सुनाने का उत्साह होता है। इसमें मेरे आलस नहीं होता, उतार नहीं होते। लोग कहते थे थके हो स्वामी जी, मैं थकता नहीं। मैं आप केवल इच्छा रखो, बहुत विलक्षण स्थिति हो जाएगा। विलक्षण स्थिति आपको खुद का अनुभव होगा कि पहले मेरी क्या स्थिति थी, आज क्या स्थिति है। खुद को जैसे कहा अच्छा होना, अप्रयत्न होना, अकिंचन होना, निहाल हो जाए। मैंने बस तो समझे अच्छा होना क्या है। किसी तरह की चाह ना हो मेरे, कोई तरह की न भगवान की, न संसार की, न जीने की, न मरने की, कोई ऐसा ना हो किसी बात में। इससे आप में विलक्षणता होगी। ये अच्छा चाह कुछ नहीं, अपने चाहे ही नहीं। तो विलक्षणता आप में स्वतः प्रकट हो गई, स्वाभाविक विलक्षणता आप से आप आ गई, स्वयं आ गई। इच्छा है, कामना है, ये गीता ने कामना कहा है, गीता ने निष्काम भाव कहा है, उसको हम अच्छा कहते हैं। वो अच्छा कह दो चाहे निष्काम भाव कह दो, कोई कामना नहीं, कोई जीने की नहीं, कोई मरने की नहीं, कोई लाने की नहीं, कोई लेने की नहीं, कोई लाने की नहीं, कोई समझने की नहीं, समझाने की नहीं, कोई इच्छा नहीं। तो अच्छा होने से अप्रयत्न हो जाए, अप्रयत्न। दो चीजें देखो, सार चीज बताओ सार। एक तो भीतर में चाहना, जो एक करना, एक क्रिया एक पदार्थ, ये दो की दो बात होती है। क्रिया और पदार्थ में संसार उलझा हुआ है, उलझ गया है। पदार्थ ये चीज, ये शरीर, ये सब पदार्थ है, पदार्थ चीज वस्तु, और एक क्रिया, दो में उलझा हुआ संसार। करनार पड़ा, करनार पड़ा, करनार पड़ा, एक काम कर दे ये मिल जाएगी, ये कर दे ये मिल जाएगी, ये कर दे ये मिल जाएगी। संसार में सिवाय कुछ नहीं है, ये करने से ये मिल जाएगी। को करना और पाना दो, ये इच्छा छोड़ दो, दो निहाल जाओ। लोग समझेंगे ये क्या कहते हैं, पागल है, असली बात है। अच्छा होना है, निष्काम, निष्काम होना है। गीता जी की सार बात है, सार निष्काम। निष्काम होने पर कोई अच्छा समझे तो कोई आनंद नहीं आता, कोई अच्छा नहीं समझे तो बिल्कुल निश्चित में फर्क नहीं पड़ता। इसने आदर कर दिया तो कोई आदत नहीं, इसे निरादर कर दिया तो कोई असर नहीं। आदर निरादर का असर पड़ता है, असली चीज मिली नहीं है, असली चीज मिली नहीं। निरादर आदर का असर पड़ता है तो चीज मिली नहीं है, चीज मिलेगी तो ये दोनों असर नहीं करेगा। कोई आदर करो चाहे निरादर करो, सबको छुट्टी दे दीजिए, सबको छुट्टी। निंदा करो, स्तुति करो, अच्छा कहो, मंदा कहो, भला कहो, बुरा कहो, असहायता करो, असहायता करो, दुख दो, सुख दो, छुट्टी दे दी, मस्त से आपने। आप कुछ भी करो में क्या मतलब है, आप कुछ भी करो हमें क्या मतलब। अभी डूंगरगढ़ गया था, डूंगरगढ़ के पास दो दिन फिरने गया तो डूंगरगढ़ में अच्छा उत्साह रहा, लोग बहुत इकट्ठे हुए, अच्छा सत्संग हुआ। तो स्टेशन पर आया तो स्टेशन पर कई आदमी आ गए थे। स्टेशन पर जाता हूं तो भाइयों को नहीं आना चाहिए बिल्कुल ही, और भाई भी वही आवे जो प्रबंध करने वाले, हमारे दिल की गर्ज है, उनको चाहते हैं टिक लेते हमारे बैठा दे, बस इतने हम गर्ज रहते हैं। और आदमी आवे तो काफी आदमी आ गए, तो सत्संग की बात चली गई, सत्संग हुआ, सत्संग बहुत अच्छा हुआ, परंतु हमने एक बात कही उस पर ध्यान दिया है, हमें ध्यान नहीं दिया, और चोटी रख लो, एक चोटी इतनी सी बात है। तो चोटी रखने का ध्यान आपने नहीं दिया, इस बात से हमारे चित्त में प्रसन्नता नहीं है, पर आप नाराज में नहीं हो, और ये विचार नहीं कि फिर नहीं आऊंगा, ये विचार नहीं है, परंतु चित्त प्रसन्नता नहीं है भैया। अगर चोटी रख लो तो राजी हो जाओ, ये आपसे करना है। चोटी आप नहीं रखो तो नाराज हो जाऊंगा, नाराज होने क्या फायदा, नाराज होने से मेरा क्या फायदा, बल्कि आपके नुकसान। परंतु आप चोटी रख रहा हो तो चित्त प्रसन्न होगा। बहनों माताओं से कहना आप सोरों में चोटी रखो, सोरों चोटी रखो, चोरी काट देते हो ये खराब चीज है, ऐसी चीज नहीं है, चोटी रखो। आप चोटी रख लोगे, हम चोटी देखेंगे आपके, राजीव जाए। देखो कोई कथा करता है तो भेंट करते हो नहीं, भेंट करते हो तो राजी होता है नहीं देने वाला, तो हमारा हजार दशा हजार प्रसन्नता नहीं होती, रुपया से इतना प्रसन्नता नहीं होती, तो चोटी रख लोग प्रसन्न जाए, राजीव जाए। इतनी भेंट करो जीते हुए, स्वामी जी की भेंट लेते हैं, आसान मानेगा आपका कृपा मान है। 100 रुपया दे दो हमारी प्रसन्नता नहीं होती, 1000 रुपये दे दो लग दो अच्छा रुपया अच्छा लगता है, आप दे दो पर हमारे को आनंद नहीं आता, प्रसन्नता नहीं होती। छोटी रख लो प्रसन्न, तो आपका खर्च कुछ नहीं हुआ, यार हमारा जी हो गए, आपका खर्च कुछ नहीं है, कोटी खर्च नहीं, और हम हो गया जी 1000 रुपया दे तो वो राजी बना होता नहीं, वो मेरी प्रसन्नता नहीं होती, 1000 रुपया दे दो तो क्या करें भाई, रोटी हमारे मिलती है, कपड़ा हमारे मिलता है, टिकट हमारे मिलता है, पुस्तक हमारे मिलती है, जगह हमें मिलती है, हवाई जहाज मिलता है, फर्स्ट क्लास मिलता है, एयरलाइन मिलता है, क्या कर बताओ, लेकिन जरूरत क्या है, जो रुपयों से आप चीज लेते हो वो चीज बढ़िया बढ़िया हमें मिलती है, बस रुपयों में क्या करे तुम बताओ, क्या जीवन जरूरत है, ये चीज लेते हो आप रुपयों से, ये चीज हमारे मिलती है, पर आप चोटी रख लो जो प्रसन्नता होगी, ये मिलती नहीं है हमें, बोलो ये कहां मिलती है, और आप लोगों को कोई खर्च नहीं होता, अरे हम लोगों की प्रसन्नता हो जाती है आपको चोटी रखने से, इसी तरह आप अच्छा हो जाए, अच्छा बड़ी बढ़िया चीज है, बड़ी बढ़िया है, निष्काम कोई काम ना नहीं। देखो सार बात बताओ, सार बात आपका ये सूर शरीर मन बुद्धि आदि का सूक्ष्म शरीर और ये स्थिरता वाला कारण शरीर, ये शरीर सबके सब प्रकृति है, शरीर मैं नहीं, शरीर मेरा नहीं, शरीर मेरे लिए नहीं, दो बात, शरीर मैं नहीं हूं, शरीर मेरा भी नहीं है और मेरे लिए भी नहीं है, ये मेरे लिए नहीं है, ये बात कठिन है जरा, पर बात एकदम सच्ची है, मेरे लिए सही नहीं है, मेरे लिए नहीं, तीन बात अगर समझ लो निहाल हो जाओ, शरीर मैं नहीं हूं पहले पहले, दूसरी बार शरीर मेरा नहीं है, शरीर मेरे लिए नहीं है, ये सबका सब संसार के लिए, अब ये संसार के लिए है तो धन है, संपत्ति है, वैभव है, परिवार है, मकान है, जमीन है, जायदाद है, जय सब संसार के लिए हमारे लिए नहीं, संसार की सेवा के लिए है, संसार को ये कह सकते हो कि जैसे रोटी मैं खाता हूँ ऐसे रोटी तुम भी खा लो, कपड़ा मैं पहनता हूँ कपड़ा तुम पहन लो, आपके पास हजारों लाखों रुपये है तो फिर उन लोगों के लाखों रुपये करोड़ रुपये है और मैं रोटी में खाता हूँ रोटी तुम भी खा लो, कपड़े में पहनता तुम पहन लो, नींद में लेता हूँ तुम भी ले लो, सोता हूँ मैं भी तुम भी सो जाओ, फिर वह मात्र चीज ले लो, अभी देर क्या करोगे, अलग ही आमदनी हमारे पास करोड़ों रुपया हो तो अभी क्या करेंगे, केवल अभिमान बढ़ेगा अभिमान, कोई फायदा नहीं, कैसे तभी फायदा नहीं, तनख देते ही फायदा नहीं, केवल अभिमान बढ़ेगा, हम लखपति है वो करोड़पति है, पतन होगा, फायदा रहेगा नुकसान होगा। राम जी ने नहीं दिया है कृपा करिए, शेर जी ने दो सत्संग में कहा था वर्णी से कि भगवान से प्रार्थना करो हे नाथ खर्चे से अधिक पैसा मत देना, हे नाथ हमारे खर्चे से अधिक पैसा मत देना, उसे तो फंस जाए, इतने सत्र नहीं आए पर करोड़पति अरबपति कोई है क्या, इसमें सत्संग सूझती है कुसंग सूझेगी, आओ मैंने बक्सर काम की नहीं है, अभिमान बढ़ेगा फायदा कुछ नहीं, पैसा मत देना हे नाथ पैसा मत देना, ऐसी है हिम्मत है आपकी, ऐसी हिम्मत होती है हे नाथ पैसा मत देना, बताइए हमने भैया दोनों सुना है हमारे ने पैसा क्या करे, पैसा करे क्या, बहुत थोड़ा आदमी देंगे पैसा क्या करेंगे, भगत पर रोटी मिल जाती है, भगत पर कपड़ा मिल जाता है, भगत पर मकान मिल जाता है, पीने को पानी मिल जाता है, निरा जावे कहीं तो सवारी मिल जाती है, और हमारे जाना गण है ही नहीं, कहीं हमारा जाना ही नहीं, हमारे कोई काम ही नहीं है, हमारे कुछ चाहिए ही नहीं, क्या कमी बताओ, हमारे कहीं जाना नहीं है, कहीं किसी को ले जाना हो तो ले जाओ भाई, फर्स्ट ग्राउंड ले जाओ, गाड़ी में ले जाओ, मालगाड़ी में बैठा हो, मालगाड़ी होती है खुले खुले ऊपर पटिया देखी हुई खुल दी गाड़ी उसमें मैं बैठा हूँ, ये बंद होती है उसमें बैठा हूँ, और फर्स्ट क्लास में बैठा हूँ, एयर कंडीशन में बैठा हूँ, हवाई जहाज में बैठा हूँ, सामान देखा कहीं जाना है तो जाओ हवाई जहाज में जाओ चाहे मालगाड़ी में जाओ पहुंच जाए, ये जाना मन है ही नहीं, अब कहीं यार ठहरने के लिए समय नहीं मिला, ऐसा कहीं है ही नहीं मरे, बोलो ऐसी मौज रहेगा आनंद रहेगा, शरीर में यहां अनुकूल ज्यादा मिलता है, स्वास्थ्य में ठीक रहता है, यहां हवा पानी यहां पास आप भी आ जाते हो यहां तो आपके लिए विश्वास भी ठीक है, शरीर भी ठंड हो जाएगा, भूख भी अच्छी लगेगी, यहां आते हो ना अन्न अच्छा लगेगा, जो भी रूखी सूखी जैसी मिल जाए अच्छी लगेगी, भूख लगे नहीं भूख है तो भोजन बहुत बढ़िया लगता है, भूख ही तो बढ़िया है, तो यहाँ भी हवा पानी अच्छा है, विश्व लग रहे थे राठी जी ने कैसे आनंद की बात है, देखते ही अच्छा लगता है। मन की चाहना कुछ नहीं, कोई चाहना नहीं, चाहना कुछ नहीं। आज अभी मर जाए तो क्या है, अभी मर जाए अभी तो आज क्या होगा। मृत्युएं ठीक रहे, भगवान में लग जाए तो अच्छी बात है, ये एक घटा है। भगवान में नहीं लगे मर जाए तो ठीक नहीं, भगवान याद आते मर जाए। घनश्याम दास जी होना कहते, एक बेटा है रामदास, बेटियां प्रमुख घर गई, वो मर जाए भगवान याद रहेगा तो आनंद है, प्रसन्न है। कृष्ण आश्रम में गीता परेश मुद्रक क्या लगता है, अपनी दुकान में काम नहीं देखते, गीता परेश काम करते हैं। उनमें मोहनलाल भाई था, बेटे से अधिक आज्ञा पाल करता, सेवा करता, मरते समय में कीर्तन हुआ, मस्त हो गए, मारे यार नाराज नहीं हुए, दुख हुआ ही नहीं। मैं वो कहते थे वो भगवान की याद करिए, कीर्तन होता है, कीर्तन सुनते वो मर गया, वो था भगवान की याद हो जाए बस आनंद हो गया। इस तरह से भाइयों अपनी चाहना छोड़ दो, चाहना छोड़ दो, भीतर से मौज हो जाए, आनंद हो जाए, मस्त हो जाओगे, आनंद हो जाए। कोई चाहना कुछ नहीं चाहिए। शेठ जी कहते थे ज्यादा आदमी जब नित्य कर्म करना हो तो पूछो बोल क्या चाहता है, मन के पूछो कुछ क्या चाहे, चाहूंगा आदि मिल जाए तो मिल लेगा। अभी अभी घंटा डेढ़ घंटा कुछ नहीं करेंगे, और क्या है मन में कुछ नहीं है, तीन बार पूछते बोल क्या चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, बोल क्या चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, बोल क्या चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, कुछ बैठे भजन में अपने तुम करेंगे घंटा पर कुछ नहीं चाहिए। शेर जी कहे ऐसे बैठे करो सत्संग में, इससे भजन भजन ध्यान के लिए कुछ चाहिए कि ना, तीन बार पूछ दो मन ही मन से, मन ही मन से बोल भी क्या चाहिए, तो कुछ नहीं चाहिए, बोल क्या चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, बोल क्या चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। भजन कोई सारी बात आ दे भाई, पहले कह दिया शरण की याद करो, भगवान की याद करो, मित्रक्रम बैठते इससे बैठो। शेर जी कही हुई बात है बताइए, क्या चाहिए बोल, कुछ चाहिए बोल, क्या चाहिए कुछ चाहिए, कुछ चाहिए बैठो भजन करो घंटा भर के लिए। संसार है तो हम मर गए, हमारे लिए संसार मर गया, हमारे लिए संसार मर गया, संसार के लिए हम मर गए। जो जीते मर जाता है वो परमानंद को प्राप्त होता है, जीता मरता कुछ मांगता है क्या, कुछ नहीं मांगता, संसार कुछ नहीं चाहिए। हमारे लिए संसार मर गया, हम संसार के लिए मर गए। मौज हो गया, आनंद हो गया। ऐसे चाहना छोड़ दे अपने भीतर, हमारा चाहना है ये, हमारी क्या चाहिए, भगवान है हमारे, हम भगवान के हैं, भगवान हमारे हैं, और से क्या लेना है। कछु लेना न देना मगन रहना, कछु लेना न देना मगन रहना, कैसी बढ़िया बात है। हंसते के चाल चलो मन मेरा, जगत कुकरी को पुषवाद तो राम सिमर जग आशीर्वाद तो राम सिमर जग आशीर्वाद हाँसी ली उड़ाओ तू जाओ ऐसी बात है। अब क्या मतलब पढ़ना है इससे कुछ नहीं लेकर लेना दो सुन लीजिए सीधे की सोच लेना एक कर लेना दो मौज हो जा रही। अच्छा होने से एक अच्छा अच्छा पद है अच्छा पद अच्छा पद हो गया। लोग कहते अच्छा कैसे हो जाए कैसे अच्छा सत्य है साधना पैदा होती है अच्छा तो स्वयं हो आप साधना पैदा होती है तो पैदा होती नहीं हुई साधना पैदा नहीं हुई अच्छा हो गए आप सब मौज हो गया आनंद हो गया मौज देती मस्ती यूं और यूं मिट जाती है ऐसे होना चाहिए ऐसे नहीं होना चाहिए होने चाहिए होने दे घर पे महाराज थे रामदास जी महाराज जो कहो कि जो आवे जान दे जो आवे जो जान दे मर दे आड़ी पाल आई जो जान दे परमात्मा खाल आज जो खाना सब खाओ जोधपुर दरबार से हुक्म आ गया देश निकला है आपको जोधपुर राज्य में नहीं रह सकते दांतन पर रह गए हुक्म आया भीतर गई है भीतर मकान के भीतर नहीं गए हमारे गुरु बना देंगे पोथी और एक लकड़ी वो लियो आई आज मकान में नहीं गए चीज वजू संभाल दें कर रहे हैं ले लें हमारे देश में मत रहना अच्छी बात है। पिछले कई जगह घूमते हुए चातुर्मास से बीकानेर के दरबार में चातुर्मास करवाया द पत्र आया कि आप आओ कि हमारे जो अवगुण जिस अवगुण से आपने निकला था वो अवगुण बड़ा है कमती नहीं हुआ है क्यों बुलाते भगवान की तरफ मूर्ति लगाने का हमारे पैदा से बड़ा ज्यादा हमें क्यों बुलाते हो मकान है जो छोड़ने वाले ऐसी कौन रहेगा कौन करेगा क्या संभालेगा ऐसी बात है ऐसे निर्लिप रहो निर्लिप ये निवृत्त नहीं है अच्छी बात है सब ठीक है अब सा कुछ नहीं है तो बंधन है ही नहीं बंधन क्या है चाहना नहीं बंधा चाह गई चिंता मिटी चाह गई चिंता मिटी मनवा बेपरवाह जिसके कुछ नहीं सा ये सुशांत सा बादशाह एक संत थे तो कश्मीर के राजा जंगल में गए तो बैठे थे जंगल में जंगल बैठे थे तो राजा ने पूछा कुमार आप कौन है राजा ने पूछा आप कौन है मैं कश्मीर का राजा हूँ कभी मैं महाराजा हूं, आप राजा और हम महाराजा हैं, आप क्या कर सकते हो, आप क्या कर सकते हो। कहते हैं मैं अच्छा है जिसे वो निकाल दू, अच्छा है जिसे वो दे दू, राजा हूं मैं। अच्छा तो देश में से मच्छर निकाल दीजिए, चाहे जिसे निकाल दू मच्छर निकाल दीजिए, क्या फायदा होती है मच्छरों से, आपके राज्य में मच्छरों से क्या फायदा होती है, निकाल दीजिए, चाहे जिसे निकाल दू, कह दिया निकाल दू, मेरे को 1000 रुपये लाख रुपए दे दो, मेरे को लाख रुपए दे दे दू। तो आपने कहा कि हम शायद जिसको निकालते हैं शायद जिसको दे दें, देखो तो तुम महाराज कैसे हो, हमें कुछ भी चाहिए, हम महाराज हैं, आप राजा दो काम कर नहीं सकते, शायद 1000 रुपये हमारा दे दीजिए और मसला को निकाल दीजिए, तो हमारा चाहिए नहीं कुछ भी, हमें जीने नहीं भी चाहिए, निभाने नहीं भी चाहिए, हमें कुछ चाहिए ही नहीं, ईश्वर साहब महाराजा है, तुम राजा हो, राजा का पूरा काम कर नहीं सकते, फिर भी राजा हमारे राजा ही करते हैं, हमारे है ही नहीं, बोलो हम क्या करें, राजा हुए क्या चाहे जिसको निकाल दू चाहे जिसको दे दू, तो 1000000 रुपये हमारे को दे दीजिए, मछलों को निकाल दीजिए, ये 1000000 रुपये किसके दे, एक आदमी को 1000000 रुपये दे दे, मछलों कर दे, तब राजा क्या हुए, हमारा राजा है बताओ, हमारे कमी बताओ, कोई कमी नहीं हमारे, आज मर जाए तो मरे, आज जीवे तो बड़ी मौज, मरे तो बड़ी मौज, कोई आदमी आ जाए तो मौज, नहीं आए तो मौज, हमारा तो हर हालत में मौज है, तुम्हारा तो हुए नहीं, हम तुम्हें महाराजा है, हम महाराजा है, चाह गई चिंता मिटी मनवा बेपरवा, जिसके कुछ नहीं चाहिए सो साध सा, वाचा वाचा। क्या करोगे आप बताओ, ये तो स्वतंत्र हो जाएगा, राजा स्वतंत्र नहीं है, हमारा तो स्वतंत्र है, राजा और महाराजा हमारा जा है, कोड़ी पास में नहीं, पास में कुछ नहीं, जयराम जी के शरीर भी हमारा नहीं, हमारे लिए नहीं, फिर कैसा ही बताओ, ऐसी बात है भाई, भगवान को याद रखो, भगवान का नाम लो, भगवान का चिंतन करो, भगवान के भरोसे रहो, भगवान को याद करो, निहाल हो जाओ, निहाल हो जाओ, संसार की इच्छा मत करो, आ जाए तो अच्छी बात है, नहीं आ जाए अच्छी बात, भोजन मिले तो अच्छी बात, न मिले तो अच्छी बात, जीवे तो अच्छी बात, न जीवे तो अच्छी बात, चाहे विद राखे राम ताहि विद रहिए, चाहे विद राखे राम ताहि विद रहिए, और सीताराम सीताराम सीताराम कहिए, चाहे विद राखे राम ताहि विद रहिए, सीताराम सीताराम सीताराम कहिए, जय विद्रा खे राम ताई विद्री है, देखो संत बता रहे राम महाराज बड़ी कृपा करी, साध पावन और मैं क्या गया अनादर कीजे नहीं कीजे रोष दे, समय पधारे कुबजी साधु पावना रमे, साधु आ जाए कोई पावना आ जाए, वर्ष आ जाए, समय सब शंका हाथ की बात थोड़ी मसा हो जाए, समय पधारे कुब जी, संत आ जाए नहीं आ जाए मर्जी है, समय पधारे कुब जी साध पावना में अन आदर कीजे नहीं कीजे भरोसा नहीं आयो महाराज पधार अन आदर कीजे नहीं कीजे भरोसा नहीं समय पधारे कुब जी साध पावना में आगे संत आगे संत हरे घर आर उमा आज मारे आ गए संत आ गए मारे संत कस लेना देना मगन लेना कस लेना सजनों मौज बहुत है आनंद बहुत है आनंद ही आनंद है को आनंद है केवल आनंद ही आनंद मस्ती में रहे भगवान की कृपा है भगवान के दरबार में मस्त रहो हरदम सीताराम सीताराम सीताराम कहिए चाहे जय विद्या है राम वही विद्या ही है राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम कहिए जय विद्या है राम तय विद्या ही है जो हो आनंद सर सही ठीक रहता आनंद बुखार आता ठीक है रोटी मिले ठीक है नहीं मिले ठीक है अब ठीक है बैठी है बैठी खाते ही उठ गया बैठी तो खाते ही उठ गया ऐसी बात हरदम मस्त रहो जाहिर विराग है ना बताए बिद रही है भगवान की मर्जी सर ठीक रहो ठीक रहे बैठी रहे बैठी रहे अपने क्या चिंता है नट राजा थारे नचायो नचो कैसी कोश हजार लेकर जाओ तो दड़ो दड़ो जाऊ आज मार बैठा हुआ तो गोडो ना हलाऊ थारे नचो नचो मैं नट राजा थारे नचो नचो अपने कुछ काम नहीं कहीं जाना है नहीं कहीं आना है कुछ लेना है देना है लेना न देना मगन रहना मौज है आनंद है हरदम है मस्ती रहती सजनो ये आनंद लूटना हो तो आज आज अभी अभी से कुछ जाना है कोई मिल जाए तो बड़ी हंसी नहीं मिल जाए तो बड़ी हंसी कोई बात सुन रहे तो अच्छी बात नहीं सुन रहे तो अच्छी बात हमारी तो अच्छी बात हमारी है कोई चिंता नहीं जाहि विद्रा के राम तय विद्रे ही है जो परिस्थिति आ गई भगवान की मर्जी भगवान को कह दो संसार को कह दो इन्हें छुट्टी दे दो आपके चाहे जो आप करो चाहे जो मानो चाहे जो करो भगवान को भी छुट्टी दे दो संसार को भी छुट्टी दे दो तो आप छुट्टी पा जाओगे आपको शब्द छुट्टी हो जाएगी बोलो किसकी बात है राम जी को छुट्टी दे दी चाहे जो करो वर्षा करो मत करो समय संसार को छुट्टी तुम्हारी मर्जी है दे दो नहीं दे दो सब कुछ छुट्टी दो मस्त रहो भाई रहो बैठो कर आप क्या कर लोगे इतना दिन करता किया मन में ऐसा रखे क्या दिखता हुई क्या मिला बताओ ऐसा करके दुख पाए खुश मिला तुमसे नहीं कोई दुख क्यों पावे, मौज में रहे, आनंद में रहे। जाई विद्या कह राम ताई विद रहिए, सीताराम सीताराम सीताराम कहिए, जाई विद्या कह राम ताई विद रहिए। ठीक है महाराज, धन सम्पत्ति आ जा तो मौज चले जाए तो बड़ी मौज, मित्र आ जा तो मौज रह जाए तो मौज, आनंद बहुत है हर समय आनंद। सदा दिवाली संत के हट उपर आनंद, दाई विदरा के राम ताई विदरही है। सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम कहिए, जाय विद्रा कह रहा हूं ताई विद्रही है। मस्त अपने आनंद हो गया, मौज हो गई, भगवान का भजन करो भाई। हे नाथ बोलो नहीं बस, और कुछ नहीं चाहिए, धन चाहिए न, संपत्ति चाहिए न, विभूति चाहिए न, क्या करेंगे। इच्छा करने से चीज मिलती है क्या, तो फिर इच्छा कर माल में क्यों खो, अपनी इज्जत रख लो। इच्छा करने मिलते तो है नहीं, तो फिर इसे क्यों करोगे। सब इच्छा की पूर्ति होती है क्या, किसी के भी सब इच्छा पूरी हुई बताओ, तो पूरी होती ही नहीं, तो इसे करे ही नहीं अपना, तो पूरी नहीं होगी, तो इच्छा पूरी होगी अभी कोई इच्छा है ही नहीं। भगवान के भजन में लगे रहे बस, तो राम सेवा रजग हसवाद, मस रहो आनंद हरदम मौज में। कोई आ गया तो मौज के, चला गया तो मौज के, धन आ गया तो मौज के, चला गया तो मौज, अनुकूल आ गई थी मौज, पति को आ गई थी मौज, बुखार आ गया तो मौज, बुखार चला गया तो मौज, अब आनंद है। कोई जाओ और कोई जाओ, जाओ और जाओ, तुम्हारी मौज आ गया तो मौज, नहीं आ गया तो मौज। हम क्यों रोए हैं, क्यों दुख पावे हैं, जो होता है वो भगवान की मर्जी से होता है। ऐसा कोई आदमी नहीं कि सबकी इच्छा पूरी हुई, बताओ कोई, बताओ एक आदमी इच्छा पूरी हुई, अरे कोई इच्छा पूरी हुई नहीं हुई ऐसा बताओ। कोई किसी की इच्छा पूरी हुई नहीं ऐसा भी नहीं मिलेगा, सब इच्छा पूरी हुई ऐसा भी नहीं मिलेगा। तो इच्छा करके मार लो क्यों, होने वाले तो होगा, नहीं होने नहीं होगा, कुकुर बाल लगो क्या क्या दिखाई, बताओ आपके इतना बैठा हुआ बताओ कि मान लो सब ऐसा पूरी होती है, सब ऐसा है। सब ऐसा तो पूरी होती नहीं, तो इच्छा नहीं कर रहा है ये अपने हाथ की बात, इच्छा पूरी करने हाथ की बात नहीं है, तो हाथ की बात तो करते नहीं, नहीं हो बात कहते वो होता नहीं, जो चाहते वो होता नहीं, होता है वो रहता नहीं, रहता है वो भाता नहीं, दुख भाव हरदम भगवान को याद रखे। हमने तो मौज हो गई, साधु चिंता बैठी बस, हरदम मौज सदा ही मस्ती। जो हो जाए राम जी, जो करे जो ठीक है, राम केन चाहे सोई होई, परे अन्यथा अस नहीं कोई। राम केन चाहे सोई होई, राम जी की मर्जी बजू करो तो राम जी को छुट्टी दे दो, संसार को छुट्टी दे दो, मर्जी हो चुको महाराज, बुखार आ जाओ, बेहद आ जाओ, मौत आ जाओ, कोई होती होशी वैसे ही होशी तो वैसे ही, तो फिर इज्जत क्यों बिगड़ो अपनी, अपने इज्जत तो रख दो भाई, अपनी इज्जत क्यों बिगड़ रहे। राम कीन चाहे सोई होई, करे अन्यथा अस नहीं कोई। राम कीन चाहे सोई होई, करे अन्यथा अस नहीं कोई। राम कीन है वो तो राम जी छुट्टी तो जाई भी राख है राम ताई भी रही, लंबी छोड़ी बात नहीं है, बात इतनी है, जाई भी राख है राम ताई भी रही। सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम, एक घोड़ा था एक घोड़ा, सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम, देखने मस्त है देखने वाले नहीं मास्टर, सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम, नौकरी करता है मालिक जो काम करे, सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम। बोलो मस्ती कौन मिटा सकता है रात भर पास रहे, थोड़ी नींद ली बैठ राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम रात दे, कोई दे दे तो ढोड बना दे खा ले, राम राम राम राम राम राम राम, किसी को लेना देना कुछ बोलना सुनना, राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम। एक सज्जन ने गोल बोल आए थे दुकानदार को, सुन सुन की तरह धर्म क्षेत्रीय कुरुक्षेत्रीय संहिता युद्ध सभा मामला एक हजार दो हजार तीन हजार चलते थे, सुन सुन भीतर सुन सुन सुना एक हजार तीन हजार सुन रहे चलते, कुछ लेना नहीं कुछ देना नहीं कुछ नहीं, भीतर सुनो दुकानदारों कह रहे भीतर सुनो भीतर सुनो, ऐसे सुना गए एक दो तीन हजार चार सुन रहे ऊपरे बड़े सुना है सुना नहीं चाहिए सच्चे राम जी ने तरह तरह संत है गीता सुनाओ बड़ी शुद्ध गीता सुनो गीता सुन रहा हनुमान दास थे हमारे मित्र, रोजिना एक बार सुता एक उल्टा, एक दिन सोता एक दिन उल्टा गीता पाठ करते, एक दिन ऊपर जा रहे थे उधर से ऊंची चढ़ाई जैसे उसे मिल गया सांप है उसे काला उसे, अरे सुन सुन मैं ठहर गया तेरे गीता सुनूंगा मैं बैठे सामने पूरी सुनाई गीता पूरी सुनाई अच्छा हनुमान दास जी फिर उसको देखा नहीं, नहीं। पहले कई दफे देखा उसको है? पहले कई दफे देखा फिर वो बोले कि सुनाने के बाद देखा नहीं, हाँ सुन गया गीता में बैठा रहेगा गीता सुना के लिए बैठा रहेगा गीता पूरी सुनी बस बस आया देखा देखा नहीं गीता सुना उठाते हैं बस बैठ बैठ गीता सुन चक्षु सेवा होता है सांप है ना आंखों से देखता है आंखों से सुनता है आगे मिली सुनता नहीं फिर चक्षु सेवा नाम है अगर सुनता है। सुन सुन बैठ बैठ इधर सुन बैठ सांप बैठ गया हमारा सांप सब पूरी गीता सुना रही ऐसे संत होते संत सब कोई संत होता हरदम मस्त रहो भगवान का नाम लेते हो कीर्तन रहो हरे कीर्तन और भी नाम सुनो सुन नाम सुनो राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम हर उसी अच्छी बात है चलते सुनो सुनो कीर्तन सुनो राम राम सुनो सुना खूब सुनो प्रेम से ऐसा देखा नहीं मैं देखा है गीता सुनाना देखा है दुकान पर जा रहे तो गीता सुनो गीता सुनो चले नहीं चलो अरे गीता सुना गीता नहीं पूछ सकते ये काम और काम धंधा कई लड़धारी कई मर्दधारी कई पांचों मंत्री घसमारी कई वीरेंद्र कृष्ण ठेल निकली घोबड़ी घोबड़ी बदनारी कई लड़धारी कई मर्दधारी कई पांचों इंद्री घसमारी सुन वीरेंद्र कृष्ण ठेल निकली घोबड़ी घोबड़ी बदनारी जय राम जी अनेक तरह के संत होते हैं जैसे समुद्र में तरह तरह के रत्न होते हैं ऐसे संसार में हरदम तो रहते कोई गुस्सा करने वाले कोई प्रेम करने वाले कोई पूछने वाले कोई उदासीन सोचते संत भी बड़े मस्त कोई याद जो बात सुनाते हैं सब गुरु सुनो तो सुनो मतृत्ता मदगत प्राण और बोध अंत पर गति अंत समाधित तुरशांति से बनी छह बातें इसमें मतृत्ता मदगत प्राण भगवान गति सत्य है भगवान गति प्राण है मतृत्ता मदगत प्राण बोध अंत परस्पर आपस बताओ है कोई सुनना सर सुना सर तुष्टी मुझे पा सुनो सर सुना दू भाई सुना सर सुना दू सुनो सर सुना दू मत चेता मतगत प्राण भगवान में चेत भगवत प्राण प्राणनाम चेष्टा सब भगवान के थे भगवान की बात करनी भगवान की बात करनी भगवान की बात सुननी भगवान का चिंतन करना भगवान में मस्त रहना मर्जी आओ जी करो अपने भगवान की बात सुना दी कसु लेना न देना मगन रहना कसु लेना न देना एक कितना दे गोविंद गोपाल की जय नारायण नारायण नारायण बोलो सब पूछो कोई बात पूछो कहीं मन में हो तो नहीं सो कुछ नहीं चाहे चाह ना कुछ नहीं कसु लेना न देना मगन रहना कसु लेना न चाह गई चिंता मिठी मन व बेपरवाह जैसे कसम चाहिए यूं हो जाते यूं हो जाते जो जैसे बस रहे होना, करने में सावधान, होने में प्रसन्न है, दो शब्द है। करने में सावधान, करने में अच्छा काम करे, बढ़िया काम करे, नीचा काम नहीं करे। करने में सावधान रहे, होने में प्रसन्न, सुख आओ दुख आओ, वर्षा आ जाओ मत आओ, घरे तबत हो जाओ सर्दी हो जाओ शीत आओ घाम आओ, होने में प्रसन्न और करने में सावधान, बड़ी बढ़िया बात है। करने में सावधान और होने में प्रसन्न, आप राम जो हो जाए ठीक है। करने में सावधान, सावधान रहिए, साथ जिद काम करी करेंगे, साथ जिद काम करेंगे, साथ जिद। करने में सावधान रहना है, होने में प्रसन्न। जोधपुर में वकील वकील इकट्ठे हुए तो सुनाओ मेरे कहा, मैं सुनाता हूँ, सुनाओ। वो करने में सावधान होने में प्रसन्न, कहते आपकी चतुराई है, बोलने की चतुराई है। अरे करना है तो करना है, हम करना है वही तो होता है, जो होता है हम करते हैं वही होता है, बात तो एक ही है। करने में सावधान होने में प्रसन्न, ये बात एक ही है। करे न करने वही तो होता है, होता सो करते है। एक नहीं है दो है, एक नहीं है दो है। खेती करते हो अनाज होता है नहीं होता है, व्यापार करते हो नफा होता है नहीं होता है, होना और चीज है, करना और चीज। करने में सावधान रहो, अरे होने में प्रसन्न रहो। होना अपने हाथ में नहीं है, करना अपने हाथ में, हाथ में जो ठीक करेंगे बेटी करेंगे नहीं, और होने में प्रसन्न रहे, जो भगवान करते जो ठीक। बुखार आ जाए तो ठीक हुआ, बुखार चला जाए तो ठीक हुआ, भगवान ने भेजा ठीक हुआ, मंगल हो गया, जो हो जाए मंगल हो गया, हरदम प्रसन्न है, भगवान के विधान में राजी रहे हरदम। वाह प्रभु वाह प्रभु वाह, अच्छा काम किया भगवान ने, अच्छा मौका दे दिया। ऐसी बात है, इस बात पे कोई चार्जा नहीं मन में, अच्छा आपद हो गया। अचा होने से अप्रयत्न हो जाता है, अप्रयत्न अचा होने से अकिंचन हो जाता है, बस कुछ हमारे है ही नहीं, हमारे कुछ है ही नहीं, बिगड़े हुए कुछ है तो बिगड़े हमारे है ही नहीं, मस्त रहे। तो कीर्तन सुना तुम्हारा, बहुत जब है समय हो गया।